पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संसार में हमारा आना हुआ है किस लिए हुआ है इस बात को विचार करना चाहिए। बिना विचार शरीर चला जाता है, उम्र तय जा रही है, बुरा काम हो रहा है, उम्र ये जाने का काम रुकता नहीं है, ये उम्र रूपी धन अपना जा रहा है, निरंतर खर्च हो रहा है, तो ये जानना चाहिए कि हम किस लिए आए थे यहाँ। ऐसे समय खराब करने के लिए नहीं आए थे। जैसे पशु पक्षी आदि जीव आते हैं, जीव थोड़ा जिंदा जिंदगी वे जीव आते हैं अपना कर्म का फल भोगने के लिए, ऐसे मनुष्य शरीर ये पाप का और पुण्य का फल भोगने के लिए नहीं आया है। ये उस पाप का फल आता है उसको भी सार्थक करने के लिए, ठीक बनाने के लिए, दूसरा बना हमारा समय सार्थक बन जाए। अगर हितु हो तुम्हारा, हमारा हित और दुनिया का भी हितु, ऐसा काम करने के लिए सही मिला। इस वास्ते सावधान होना चाहिए कि हम किस दे आए। भाइयों को बहनों को साफ से होना चाहिए, सावधान, ऐसे समय जा रहा है, ये बहुत गलती हो रही है। समय के जाने से पहले अपने को सावधान हो जाए। सावधानी में सबसे पहले ये बात आवश्यक है कि शरीर हमारे साथ नहीं है। शरीर दूसरे शरीर में सब शरीर साथ में है, इसमें शरीर हमारे साथ नहीं है। शरीर मिला है थोड़े समय के लिए, भगवान ने दिया है। कब करुणा नर देही देत ही बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले कृपा कृपा करके प्रभु ने ये शरीर दिया है। ये हरदम नहीं मिलता है, तो मिलता है जिससे अलग होने के लिए। शरीर के साथ ही मिलते पैदा हुए और इसमें रहते हुए शरीर के साथ रहते हुए मर जाते हैं, ये बड़ी भारी गलती है। इस शरीर में ऐसे शरीर लेकर मिलता है और शरीर मिलने पर भी वैसा ही रहकर वैसा ही मर जाता है, ये पशु की गति है, मनुष्य की गति यह नहीं है। ये देखना चाहिए कि मैं और मेरा शरीर ये दो है, शरीर और शरीर दो है, शरीर वाला और एक शरीर, शरीर वाला चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर हमारे कहने में चलता है, हम शरीर के कहने में नहीं चलते हैं, हम अलग अलग हैं। ये ज्ञान जब तक न हो तब तक मनुष्य पशु के समान ही है। खादते मोतते नेकम सुगरा सुगरा खरा, गधा और कुत्ता ये जैसे मिल गया, जैसे ही खा लिया वैसे ही करके मर गया, तो शरीर को साथ लेकर ही मर गया है। मर गया तो मर गया, पिछले जन्म गया तो जन्म गया। तो शरीर जैसे आत्मा जन्मना, शरीर जैसे आत्मा मरना, ये मनुष्य का काम नहीं है। भाइयों बहनों ख्याल करो, आप लोग ऐसे नहीं है पशु पशु होती रहे, शरीर के साथ रहकर शरीर के साथ ही मर जाए। शरीर से आप अलग है, ये गीता में आरंभ में ही शब्द बताया है। दूसरे कई दर्शनों का मतलब होता है, कोई साथ सुख है दुख है, उसका साथ सुख है, कोई अनेक सुख है। नहीं आए कि मैं किस प्रकार दुखों का ध्वंस करना है, वो मुक्ति है। न्याय में ये बात बताई है, सुख दुख तो आदत में उन्होंने रहित होना बताया है। तो रहित होना बताने में कारण है कि शरीर के साथ आप नहीं है। अशोच्यान न सोच स्वम प्रज्ञा बाधा से भाषा से नगता सुनगता सुनते नाम सोच निपण्यता। गीता में आरू में ये जो आता है, सत्य वाम जातुदासम न तम ने मे जनाधिपा न सेवन भविष्य में सर्वे वे मता परम। मैं और ये जादु और तू, ये सब ही पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और फिर नहीं रहेंगे, ये बात नहीं, इसे बाद ही जरूर रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। तो शरीरों के साथ हम चले जाए तो शरीरों के साथ ही रहे, शरीर के रह नहीं हम नहीं रहे, ऐसा बात नहीं है। शरीरों के न रहे पर भी हमारा रहना होता है, वो हमारा रहना आरोग्य है। द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षर साक्षर एवच, क्षर अक्षर ये लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो और है, वो और पुरुष है परमात्मा है, जो परमात्मा कहा जाते हैं। शरीरों के साथ में संबंध वाले ये सब जीव कहलाते हैं, और इनसे अनायता एक पुरुष है, वो शरीर के साथ नहीं है, शरीरों के साथ रहता हुआ भी शरीरों से अनायता परमात्मा अलग पुरुष है। तो उस पुरुष को पहचानने के लिए इस शरीर के अध्यास को छोड़ना होगा। शरीर में हूँ, शरीर साथ में मर गया, शरीर साथ में जी गया, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, नहीं है, नहीं है, ख्याल करो, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। शरीर के साथ ही अपने को माना, शरीर तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से क्या पेट में आया है, जब से ये परिवर्तन होता है एकदम एक क्षण में है जैसा जैसा नहीं रहता, और आप स्वयं है जैसे के जैसे रहते हैं, आप नहीं बदल रहे, ऐसे ऐसे रहता। मैं बालकपन में ये करता था, जन्म जमाने में गया, आज जैसा काम करता हूँ ऐसा अनुभव होता है। मैं बालक था, पहले समझता नहीं था, समझता नहीं था ये बात भी समझ में आती है, और फिर समझने लगा ये भी समझ में आती है, और समझ करके हमने ये काम किया, ऐसी बात समझ में आती है। जो शरीर से आता है जाने के बाद शरीर के अनुसार सुख और दुख भोगना पड़ेगा, ये न्यारा हूं मैं शरीर के साथ नहीं हूं, शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, शरीर के साथ रहता नहीं है, ना शरीर के साथ यहाँ रहता है, ना शरीर के साथ जाता है, शरीर को धारण करता है ये, पर धारण करता है तो शरीर बन नहीं जाता है, शरीर रूप में ही हो जाता है। ये मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य का काम है अपने आप को अलग समझना। न तुम्हें बाहुन सात न तुम ने मैं जनाधिपा जा राजा लोग और तू और मैं, ये पहले नहीं थे, ये बात नहीं, हम पहले थे, शरीर धारण किया जिससे पहले भी थे और पीछे भी हम रहेंगे, उसे श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसे दान देते हैं, शरीर के बाद भी उसका दिन आता है उस दिन श्राद्ध करते हैं। इस वास्ते हम अलग है, शरीर अलग है, शरीर थोड़ा दिन के लिए मिला है, ये छूट जाएगा, रहेगा नहीं, क्यों? ये करके काम कर रहता है, ये उस काम के लिए शरीर मिला है, शरीर के साथ मिलने के लिए नहीं मिला है। याद रखो, शरीर ये काम होता है वो आपका काम नहीं हो रहा है तो काम दूसरे का हो रहा है। आप शरीर लेकर के जैसे रहते हैं वैसे वैसे रहते हैं, ऐसे एक शरीर एक रूप रहते हैं। काम होता है वो आपका नहीं होता है, आप रोटी खाते हैं, आप काम पर जल पीते हैं, आप ये आप नहीं पीते, आप नहीं जल खाते हैं। शरीर से अलग अलग होकर आप रोटी नहीं खा सकते ना जल पी सकते, आप अलग है, अलग रूप रहते हैं। क्षा पिपाशा प्राण से मनसा शोक भोग, शोक भोग मन के होते हैं, खुदा पिपाशा प्राण की होती है। शरण मृत्यु रहित धर्म मृत्यु ये शरीर की होती है और इनसे रहित शिव रूप आप है। जैसे भगवान शंकर है ऐसे आप अलग रहने वाले हैं, दैत्य रहने वाले हैं। इस वास्ते आपके लिए श्राद्ध किया जाता है, भोजन दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन देते हैं आपके सुख के लिए, और वो उसको मिलता है। शरीर यहाँ छूट गया, शरीर के बिना आप रहते हैं, ये शरीर बिना आप रहते हैं तो आप अलग रहे। आप खुद को खूब अच्छी तरह विचार करो, शरीर है जो काम करते हैं वो काम आपके काम नहीं आता, उसका नतीजा आपको भोगना पड़ता है, पर वो काम आपके साथ नहीं होता है। वो काम होता है शरीर से, उसका फल होता है वो सुख और दुख, जो भी स्वर्ग और नरक उनमें जाने का अपने फल मिलता है, वो और मिलता है। आप देखो जरा विचार करते, आप देखो शुभ काम किया, अच्छा काम किया, उससे अच्छी ऊंची जूनी मिलेगी, पदार्थ मिलेंगे, उसको भोगोगे, सुख पाओगे, और पाप किया है उससे आपको नीच योनि मिलेगी, और उसका दुख भोगना पड़ेगा, वहां भोगने वाले आप हो खुद। तो सुख दुख से ऊंचा उठना के लिए ये शरीर मिला है, शरीर मिला है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, न कि शरीर में एक होने के लिए। इसलिए इस मन शरीर जरूर नहीं है, शरीर में तो एक कुत्ता रहता है, गधा रहता है, एक भैंसा रहता है, सुअर रहता है, ऊंट रहता है, वो शुकर कुकर ऊंट घर बड़े पशुअन में चार तुलसी हरि की भक्त में ऐसे ही नरनार, भक्ति के बिना ऐसे ही नरनार चलेंगे, जैसे ऊंट चलेंगे ऐसे चलेंगे, जैसे सुअर चलेंगे वैसे ही चलेंगे, जैसे भैंसा हो भैंसे ही तरह चलेंगे, कुत्ता जैसे मर गई वैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, वैसे ही शरीर धारी करे आप भी चले गए। तो कुत्ते में और उस शरीर में कोई फर्क नहीं है, कुत्ता ही शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, यही दूसरे शरीर छोड़ दूसरे में जाएगा, वही सुख दुख हो गया। सुख दुख अधिक भोग लेना अधिक मिलना ना ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है, मनुष्य शरीर है शरीर से अलग होकर के परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। परमात्मा तत्व को शरीर से प्राप्त नहीं कर सकते, अभी परमात्मा जो सर्व व्यापक है, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त शरीर से मैं सब जगह व्यापक ऊपर हूँ, अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति बनाई, हमारा स्पष्ट नहीं है ऐसी मूर्ति, अस्पष्ट मूर्ति, वैसे मैं व्याप्त हूँ सब, सब में हूँ, सब जगह एक रस में व्याप्त हूँ मैं सब जगह, और उस शरीरों से रहित हूँ, शरीरों के रहते हुए शरीरों से सुख दुख होने वाले मेरे के नहीं होते। सुख दुख होते हैं पुरुष को भोग करना है तो मनुष्य पशु पक्षियों के समान ही पशु है, और वो पुरुष पक्षियों के समान ही वो महात्मा हो गए। शरीर से अलग अपना अनुभव करके अगर समझते हैं वे समझदार है। अव्यक्त देनी भूता नहीं, अव्यक्त मध्यानी भारत, अव्यक्त निधान्येव तथा देवना, अव्यक्त पहले अव्यक्त है, अव्यक्त व्यक्त नहीं होते, स्पष्ट होते नहीं, अव्यक्ति यदि भूता नहीं, अपने व्यक्त मध्यानी मध्य में भी व्यक्त होते प्रकट हो जाते हैं, अपने निधान निधन में अव्यक्त हो जाते हैं, जन्म से पहले अव्यक्त है, और जन्म से बाद में अव्यक्त है और जन्म के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो अव्यक्त आपका स्वरूप है, मानो ये साकार दिखता ही आपका स्वरूप नहीं है। तो मर जाता कौन, मर जाता वो मरना यहाँ रहता है क्या, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। चला वो तेज गति होती है, चला दो काट दो कहीं जानवर खा लो, जानवर खा ले तो विषा बन जाती, और पड़ा रहता कीड़ा बन करके कोड़ा कीड़ा बन करके सो जाएगा, और ऐसे ही पड़ेगा पड़ा खराब हो कीड़ा बन तो मर जाएगा, अजान तो भर्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरे शरीर कृमि बीट भैंस बनेंगे तुम, कृमि बीट भैंस बनेंगे तुम, कृमि और तीन शक्ति होती है, कीड़ा बन जाएगा अथवा विष्ठा बन जाएगी अथवा भस्म बन जाएगी, मिटा तो भस्म बन जाएगी, पड़ा रहे तो कीड़ा खा जाएगा, कीड़ा में नहीं मिला तो जानवर खा जाएंगे, जानवर खा लेते विष्ठा हो जाएगी, तीन गति सती होती है। तो यह शरीर है, ये शरीर तो बार बार मिलता है, आप बार बार नहीं मिलते, आप इसमें रहते हैं, तो शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर में मिले हुए नहीं है, शरीर को धारण करे हुए आप हो, इस बात को समझना चाहिए। अब शरीर नहीं है, शरीर से आजाद है, जैसे कपड़ों को आप बते हैं वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहते रोपराणे तथा शरीरान विहाय धरना जीर्णान संज्ञात नवान यही देही देह वाला स्वयं इस जीर्ण कमरे शरीर से पौधा हो गया, पुराने हो गया, इन पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चल जाता है, वो नया शरीर धारण कर दिया, नए धारण करता है और फिर वो पुराना उसे छोड़ देता है, ये स्वयं पुराना नहीं होता है, स्वयं वैसे ही रहता है शरीर में, ये शरीर सही तो पूरा हो जाता है, शरीर तो प्रति क्षण बदलता है, किसी क्षण में बदले बिना रहता ही नहीं, हरदम बदलता ही रहता है, और आप बदलते नहीं हो, आप है जैसे कैसे रहते हो। मैं बालकपन में ऐसा था, आपको काम करता था, पढ़ता था, कैसे चीजें होता है ऐसा आपको अनुभव होता है, मैं बालकपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा काम किया, अब मैं ये करता हूँ। तो आप जो करते काम करने वाले वो एक है, आप एक है, वो शरीर न्यारा न्यारा है, बालक में न्यारा से काम करता है, बाल जमाने में अलग करता है, बुद्धावस्था में अलग करता है, मेरे को भी अभी पूछे पहले बहुत जोर से चलता था, अब नहीं चलता वो, कैसा चल नहीं सकता, वैसा नहीं सकता, मैं तो वही हूँ, मेरे में फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है शरीर में, शरीर में हरदम फर्क पड़ता है, क्षण मात्र भी एक शरीर नहीं रहता। शरीर से काम करते हैं वे काम संसार में काम आता है, परमात्मा काम करे परमात्मा की प्राप्ति ये कर लेता है, शरीर नहीं है तो स्वयं करता है, फिर मर जाता है तो परमात्मा को प्राप्त किया हुआ उनके शरीर की उनके कपड़ों की लोग रक्षा करते हैं, प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी हुई नहीं है, महात्माओं के कपड़े को रखते हैं, बड़े साल रखते हैं, महाराज का कपड़ा है ये, महाराज की हाथ का है, उनके शरीर का है, कपड़ा पूजनीय होता है, दूसरों का मुर्दे का पत्र कपड़ा है वैसा पूजनीय नहीं होता, वैसे आदर नहीं होता, और वो खराब करते हैं मुर्दे का ही मर गया उसके यदि जूती है उसका नहीं है, नहीं है, दूर दूर ऐसे खड़ा करते हैं, और महात्मा के शरीर की कृपा करते हैं, उनका शरीर का कपड़ा है, उस कपड़े की इज्जत होती है, प्रत्यक्ष बात है ये, इस वास्ते उनका शरीर निर्मल होता है, किसका जो भगवान की प्राप्ति कर देता है, और जो पापी होता है दुराचारी उसका खराब होता है शरीर, उस शरीर के पास में रहने से आदमी विक्षेप रहता है, मशानों में रहने से भय लगेगा, और संत महात्मा का जहाँ शरीर साथ हुआ वह रहने से निर्भय रहता है, भजन संघ बनता है वहां पर, जो शरीर साधारण आदमी है मरने से मशान बन जाते हैं, मशान बनने से वो शरीर निगमी हो जाता है, फिर भजन नहीं करता उसमें, वहां भजन नहीं होता, उसमें भय लगता है, शांति नहीं मिलती, और भजन से भजन सुंदर जहाँ रहे हैं उनका शरीर रहता है, जहाँ वो जहाँ रहे वहां पवित्रता रहती है, जागर बैठे तो भजन में मन लगता है, ये आप स्वभाव करता साधत पद पर ही आदि पड़ती दूसरे सीटों पर भीतों पर दीवालों पर रेते पर पक्षियों पर उसका असर पड़ता है, दूसरता का ही असर पड़ता है। ये संतों ने अनुभव किया है, अनुभव करके देखा है। एक कैदी था, उसे कैद किया तो कैद में वो काल कोठरी में रहता था, पूरा सब पूरा नहीं उठ सकता, पूरा बैठ नहीं सकता, ऐसी काल कोठरी छोटी सी, वह कोठरी में रहता रात भर रहना पड़ेगा, वहां दिन में बनाना पड़ता है। तो वह वहां बैठे हुए आदमी को मारने की, अपने मिस्त्री को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, अपनी माँ को मार करके उस दिन चला गया। तो उसमें मारने के हुए संस्कार आते हैं उस आदमी के भीतर, विभिन्न करते हैं। तो जहां संत रहे महात्मा रहे वहां जाकर बैठो, भगवान मिल लगेगा। आप देख लो स्वयं, तो उन शरीरों के साथ संबंध नहीं है, जिनका शरीर के साथ संबंध नहीं है वे महात्मा हुए, वे महात्मा कहते हैं, महान आत्मा होगी, सब शरीरों से रहित है, शुद्ध है वे, निर्मल है, और वे मन के शरीरों के साथ है, वे मन है, ऐसे महात्माओं का और आत्मा अल्पात्माओं का भतीजा प्रत्यक्ष देखने में आता है। महात्माओं के शरीर की एक पुस्तक भी मिलता, उनके हाथ में रखी हुई चीज मिल जाए तो उनसे पवित्रता होती है और पवित्रता अनुभव करते हैं। मुर्दे की चीज कोई लेता नहीं, कोई मंगी लेते हैं, अच्छा आदमी लेगा नहीं, ये मुर्दे की चीजें हैं। प्रत्यक्ष ऐसा बर्ताव होता है, ये देखने मिलता है, आप देखो तो आप देख सकते हो। इस बात से शरीर से आप अराध हैं, नित्य सर्वगत स्थानो अगलो अयम सनातन, अब जग तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो उच्यते, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन, नित्य सर्वगत है वो सब जगह व्यापक है, वो एक जगह नहीं है। शरीर है वो तो एक जगह है, शरीर में अहंकार करने वाला शरीर आत्मा होता, शरीर सहित वो एक जगह रहता है, और आत्मा स्वयं एक जगह नहीं रहता है, ये शरीर में रहता हुआ प्रतीत होता है, फिर से ये कल्याण कर दे इस बात से शरीर में आता है, कभी अच्छा काम करके शरीर करके संसार में चला जाता है, इस बात शरीर में रहते और है, शरीर में रहते उस काम आता नहीं, शरीर हमारे काम नहीं आता है, शरीर के द्वारा काम करते हैं वो शरीर काम संसार के आता है, कोई काम करते हैं तो संसार काम आया, काम नहीं करते तो शरीर को काम नहीं आया, शरीर का काम दिया हो तो निकम्मा रहता हुआ शरीर कुछ काम नहीं देता, आपके शरीर रहे आपके साथ ना रहे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम करते हैं उसे फर्क पड़ता है, तो काम किसका होता है, जगत का, आपका काम नहीं होता है। आप खाते हैं पीते हैं अन्न खाते हैं जब पीते हैं वो आपका नहीं होता है, वो संसार का होता है, आपका नहीं होता है। आप खाते पीते नहीं है, खाने पीने से आप रहित है, आपका शरीर दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है, वो छोड़ करके आप जाते हो तो परमात्मा को प्राप्त होते हो, और शरीर साथ में मिले हुए बात करते हो तो नीचे योनि में जाता है, जाना पड़ता है नीचे योनि में जाना पड़ता है, निराश शरीर से आप अलग हो, इस वास्ते अनुभव करो कि आप अलग हो, आप छोटे बड़े नीचे ऊंचे नहीं होते, शरीर छोटे बड़े होता है, बदलता है, हरदम बदलता है, किसी समय शरीर रहता ही नहीं, एक समय रहता ही नहीं, किसी समय भी नहीं रहता, हर समय में बदलता है शरीर, बदलता है, अरे आप कभी नहीं बदलते, शरीर रहते हुए बदलते नहीं रहते बदलते, आप एक रस एक रूप रहने वाले हैं, शरीर एक रूप रहने वाले है ही नहीं, दोनों का स्वभाव बड़ा भिन्न भिन्न है। आज 15 वर्ष 20 वर्ष पहले आदमी मिला है वो आज देखेगा आप वही हो, हम ही हो, कि वो है तो वह मैं तो देखा सुना नहीं, मैं तो ये ही हूँ, मैं था बड़ा तुमसे छोटे, तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा बदल गया, हमारा ही बदल गया है, तुम कम बदला है, कम बदला दिखता है, बदल गया वो भी शरीर बदल गया, वैसा नहीं रहा, उस दिन आप काम काम करते थे, मैं पढ़ता था, आज क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूँ आज, तो पढ़ते थे पढ़ाता, ये दो काम हुए, पर आप एक ही रहे। आप पढ़ते वाले दूसरे थे और पढ़ाने वाला दूसरा है, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे, दो काम करते, मेरे खेलते थे, वो खेलने वाला उसे ही और था, अब ऐसे ही और है। पहले छोटा सा था, अब बड़ा हो गया है, बहुत फर्क पड़ गया है आप में और में, प्रेम फर्क पड़ा है। शरीर छोड़कर जाता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, शरीर को धारण करता है, छोड़ता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता, वो बालक नहीं होता, जरा जवान नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता, वो अनेक शरीरों में जाता है। अगर बूढ़ा हो तो कैसे जाए दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर में छोटा बालक कैसे बन जाए। शरीर जैसा बनता है वैसा ही काम करता है, उसके सिवाय और काम कर नहीं सकता, परंतु वह शरीर के अनुरूप काम करता है, शरीर जैसा है वैसे काम करता है। एक दिन तो बूढ़ा हो जाता है, वैसा काम नहीं करता, क्यों, शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा काम नहीं करता है। आप एक ही, एक ही आप होते हुए शरीर और शरीर के साथ में काम एक समान नहीं करते, नहीं कर सकते, तो शरीर अलादा है, आप अलग नहीं हो, आपकी एक जाति मिलती है, एक जाति, आप एक शरीर रहते हो। कहते हैं कि मैं बालक बने ऐसा करता था, आप ऐसा करता हूँ, पहले ये जानता था, अब ये जानता हूँ, अब ये बात में ज्ञान है, पहले ये ज्ञान नहीं था, बालकपण में ऐसा ज्ञान नहीं था, और पूर्व तारक है नहीं जाने, तो मरे शरीर वैसे रहता है, एक सही, एक सही रहता है। सत्संग कराने से ये ख्याल होता है कि मैं दूजा हूँ, सही दूजा है, दूजा है, तभी तो आप जाते हैं स्वर्ग में, जाते हैं नर्क में, जाते हैं, यह शरीर यही पड़ा रहता है। प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष ये अनुभव है सब सबका, चाहे मर जाए उनका अनुभव अपना अपना को होता है कि हमें बड़े थे जीते थे ऐसा काम करते थे, आज मर गए तो ऐसा काम कर रहे। मरने पर जो कोई अच्छा पुरुष होता है तो मरने पर सहायता करता है घर वालों की, मरने पर भी करता है, क्यों करता है कि मोह रह गया घर वालों में, इस बार से उसकी सहायता करता है। जब कोई कोई अपना दुख देता है, शरीरों में आकर के दूध देता है, दूसरों को दूध देता है, क्यों देता है, तो स्वभाव उसका खराब है, मरने पर स्वभाव खराब होता है, वो दुख देने वाला होता है, सहायता करने वाला होता है, मरने पर सहायता करता है, पर शरीर वो नहीं है, शरीर धारण किया बिना होता है, तो शरीर पहले धारण किया था, उस अनुसार से काम किए, वैसे अनुसार काम करता है। इस वास्ते आप अलग है और शरीर अलग है, आप ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, परमात्मा का प्राप्त आज हो सकते, आज अभी अभी हो सकते हो, आपको मना करने वाला है नहीं कोई भी, आप अपने स्वयं ही जानते हैं कि मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा, तो आप नहीं करेंगे, आप जाने आप करेंगे तो आप ऊंचे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप मुक्त हो सकते हैं, जीते हुए शरीर से अलग हो सकते हैं, अलग होकर के महान ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होता है विलक्षण विलक्षण अवस्था होती है उनकी, वो ऐसा नहीं होता, हमारा जैसा नहीं होता, शरीर से अलग होता तो महात्मा होता है, वो महात्मा क्या फर्क पड़ता है, यही फर्क पड़ता है कि शरीर के साथ अल्पात्मा वो साथ रहता है और वो अलग होता है, अरे देखने वाला होता शरीर को, शरीर को जानने वाला होता है वो, ये शरीर जानने में आता है, ये जानता नहीं है, वो जानता है, जैसे ज्ञान स्वरूप होता है वो जानने स्वरूप होता है, जानने स्वरूप, आप अलग से सही वो जानने वाले हो, बाल्यावस्था भी जानते हो, जवान अवस्था को दूसरा जानते हो। महाभारत में आया है, योग में आया है, शरीर में जैसे कभी शरीर धारण किया था हाथी का, तो वो हाथी धर गए याद करके उसके बहाने करे यूं करे, तो हाथी हस्ती बढ़ा दी नहीं, हाथा हस्ता दी, हस्ती में जैसा बड़ा है वैसा बड़ा हो जाता है, वो ध्यान करता है उसका शरीर का, हाथी के बस ध्यान करके मेरा शरीर में हाथी जगह आ जाता है, कुछ जगह पर आ जाता है, वो शरीर को ध्यान किए बिना वैसा बन जाता है, वैसा बल उसमें आ जाता है, वैसी शक्ति उसमें आ जाती है। तो शरीर से आप अलग हैं, आप शरीर नहीं है, शरीर से अलगते हैं। शरीर मर जाता है तो पड़ा रहता है यही, और ये आप निकल के चले जाते हैं। तो शरीर निकलते हैं तो पहले शरीर से न्यारे हैं, ये नहीं पहले शरीर से मिले हुए थे अब अलग होंगे, ऐसा बात नहीं है। सारे के सारे मिले हुए थे, मानते थे, वैसे बैठते थे, अब अलग हो जाते हैं। तो आप शरीर दो है, आप अलग है, आप सही जल है। सही तो हत्या होती है, सही मरता है, सही बूढ़ा होता है, सही सुन रहता है। आप नहीं बूढ़े होते, नहीं रहते है, जैसे जैसे रहते हैं आप, एक एक जैसे थे। इस बार शरीर है, आप अलग है, सही अलग है। आप अगले रात में अलग से योगदान रहते हो, देवता बन जाते हो, पशु पक्षी बन जाते हो, पशु बन जाते हो, उसे ध्यान होता है, फिर आता है वैसे ही ध्यान करता है। ध्यान के द्वारा आप समझ लेते हो कि ये मेरा शरीर था। तो शरीर से आप अलग हो, अभी भी अलग हो, तभी अलग होता है। अभी अलग नहीं होते वो अलग हो जाए ऐसी बात नहीं है, अभी भी अलग है। इस बात में भाइयों सज्जनों बहनों सत्संग के द्वारा ये बात जानो, ये हरे जान नहीं हो मिलती नहीं, हरेक संघ में भी मिलती नहीं। इस बात को जानने वाले बहुत कम आदमी होते हैं, वे कह सकते हैं ऋतु जानते सब ऐसे धारण करके वैसे शरीर रूप होकर के युग दे देते हैं, शरीर रूप होकर बर्ताव करते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं, वैसे मर जाते हैं, वैसे ही जन्म मरम आते हैं। कुत्ता और गधा के तरह से जाते, कुत्ते और गधे की तरह शरीरों में अगाड़ी जाता है, जाकर के वहां का सुख दुख भोगता है, भोग कर फिर वैसे ही मरता है, वैसे ही जन्मता है, वैसे ही जन्मता ही रहता है। शरीर से अलग होकर के और विचार करता है मैं सही नहीं हूँ, तो वो मुक्ति हो जाती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वो जो शरीर से अलग होकर अभी अभी अंश हो सकते, अभी आप अभी हो सकते हो, आप सही संसार का काम न करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, आप अलग हो सकते हो, आप स्वयं वो परमात्मा का अंश हो। ये शरीर है प्रकृति का अंश है, शरीर है वायुबंधारी वासत, जैसे वायु गंध से लेकर के गंध को सुगंधी को राग और जू ही इनमें प्राणों को लेकर प्राण वायु को लेकर और आप और दूसरे शरीर में चले जाते हैं, पर आप और आपका शरीर अलग अलग है। इस बात से अलग मान करके अनुभव करो, अनुभव करके परमात्मा की प्राप्ति करो, जिससे तरह लिए जन्म मन मिट जाए। शरीर साथ एक होने से शरीरों की तरह ही गति होगी, जय कुत्तों की गदम गति वही गति होगी। आज शरीर वंश जीता है, आज वंश नहीं होगा पशु हो जाएगा, पशु हो जाएगा वैसे जन्म भोगेगा। जन्म मन करते जाता है वो आदमी क्या है, में जाते हैं जिसमें पिंड लेते हैं वो पूरी श्राद्ध तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, जगह में सिद्ध दिया करते हैं, ऐसे दिन पूरी में वो जाते हैं। गया जी क्या नहीं जाते, जहाँ पिंड दिया जाता है, पिंड दे करके वो मरने वाला बन जाता है, वहाँ उन दर्शन होते हैं। आज दर्शन होते हैं मरने वालों के, आज भी मरने वालों को पिंड दिया जाता है, जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। वो पैसे जा करके व्याधि में गया, श्राद्ध करने गया, गया श्री असुर हुआ है, उस असुर के ऊपर वो बड़ी नगरी, उसमें मरने वालों को श्राद्ध होता है, आज भी जाता है। एक पूरे उसमें बने बढ़ाई हुई है, ये हरिप्रसाद जी जो नापास में रहते हैं, साधु थे, ब्राह्मण थे, साधु स्वभाव था, उनका स्वाधु नहीं थे, गृहस्थ थे, तो उन्होंने ये अनुभव किया है। उनमें गए साथ में जो एक आदमी था, उनके घर वाले उन्होंने कहा कि मेरी दुर्गति हुई है, मैं साफ जोनी में हूँ और मेरे के लिए पिंड दया दो, पानी दया दो, तुम्हारे को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, खर्चा मैं बताऊं, उस जगह धन पड़ा है, उनको पता नहीं था, मेरे को पता है, उस धन ने कारण से मैं सब बन गया, सब बन गया, तो मैं आ करके और भूम बत्तर आ जाऊंगा एक कोठरी में, एक टोकरी में, एक उड़की में, जिस बोड़ी में एक सदर एकदम तो मकसद बड़े जितना छेद रख देना। मैं आऊंगा रात में जल पीऊंगा, दूध पीऊंगा, दूध रखना, दूध घर में नहीं हो, ठंडा हो, वो ठंडा कच्चा दूध रखा, उस आया सरप सरप पिया और फिर बुरेगा उन्हें चले घर में बांध दिया। वे नहीं घर आए पूरी में गया जी मिले गया, गया जी मिले गया, उन्होंने आगे वो यार श्राद्ध किया, वो तर्पण से आ सब तर्पण दिए, श्राद्ध दिए, पान दान पुन दिए, अच्छी तरह से किया, ऐसे करने के बाद मर गया। मरने के बाद उसी नहीं जनी उठाई, जैसे कोई मनुष्य मरा हुआ मनुष्य की लेकर गए, इसी तरह उसको कपड़ा दिया, मनु की तरह सुनाया, उसको लेकर जलाया, जलाने के बाद में मरा गया। सही आवाज सारी प्रसाद जी के मैं देखी है, उसे मेरी बात सुनी हुई जिस बात हुई है, ऐसी बात हुई है मेरे। दूसरी है, दूसरी एक ऐसा ब्राह्मण था, अभी जो भगवती प्रसाद जी है ना, भगवती शरण जी गीता कैसा करते हैं, अब शरीर शांत हो गया, अब नहीं है गीता अच्छी राम भागवत ऐसी पढ़ते थे, पढ़ती गीता करते थे, गीता कैसा करते थे, वे कहते थे मैं गया तो मैं हाथ पर सोया होता, नीचे मेरे साथ में गए नीचे सोए थे, रात्रि में आया वो प्रेत जिसको डरा था, मैं पंड उस डरा था तो उसमें डरने का भय मैं लेकर कांपने लग गया, से बात करी धीरे धीरे बात बताई, यूं यूं करता बोलता नहीं था, ऐसे ऐसे करने से बात सब समझ जाता, वो मैं समझ जाता वैसे वो कहता जैसे मैं समझ जाता, तो मैंने पिंड देने दे रहा उस बात कर रहा है, तब दूसरा सिर नहीं था उठे, माता खतरा हुआ बिना सर का कहीं से आया, फिर से आया गया मेरी भी पिंड गया, ऐसे तुम्हारे भी जाए गए। दूसरे दिन दोनों को मैं पिंड दिया, जिस पिंड देने के बाद में मेरे को शांति मिली, आनंद एक दो दिन तक शांति रही, आनंद रही। भगवती शरण जी मेरे से ये बात कही, प्रत्यक्ष बात बीती हुई, तो उसको पानी देने से पिंड देने से उनको मिला है, ये मिला रही बहुत खुशी हुआ है, वो खुशी हुआ थी गरीब खुशी, इन्हें खुद वो आई, खुद वो प्रसन्न हुआ, जिससे वो मृत्यु भर बह गया। उसका बताया कि मेरी जन्म में मेरी वहां पर धनी आदमी था, उसके पास मेरा घर था, घर को मेरे को जला करके उठा दिया, निकाल दिया मेरे को, मैं निकल गया पहले क्या करूं, फिर तो मर गया मैं, पीछे वो मरा धनी वो मरा गधे की चूने में गया, गधे की चूने में जा करके उसने कहा कि मैं मर गया हूँ तुम मेरा श्राद्ध करो, तो जाकर पिंड दिया, घर वाले नहीं गए, घर वालों के पास जाने वाले आदमी गए उनके दिया, उन्हें कहा मैं वो गधा बना हूँ, गधा बनाया माथे में टीका है ऐसा, उसे टीका बताया, टीका वाला वो जरूर आदमी है, वो मरेगा तो मैं जाऊंगा, वो मैं सही मैं हूँ, तुम्हारे वर्ष तुम्हारी जमीन थी वैसे मेरा मन रह गया, वो मन मना ऐसे जमीन तो मैंने नहीं पर मन मेरा था हटा नहीं वहां से, वो बनकर मैं गधा बन गया, गधा बनकर वहीं जाता हूँ वहां रहता हूँ मैं। ज्यादा तो अरे मिला मेरा पानी पेड़ दिया वो मर गया उधर, वो मर गए गति हुई उसे गति, वो गति होने से गया श्राद्ध किया, गया श्राद्ध उसकी गति हुई, वह शरीर की गया श्राद्ध होने सर पर गति हुई, और वो धन मिला निकालने से धन मिला, उस धन से खर्चा बन लगा, कोई इतना खर्चा करना नहीं पड़ा, अनंत हमारे खर्चा हमारे जमीन है हमारे पैसा पास में, ये पैसा वहां गदा हुआ है दूसरों को पता नहीं है मेरे को पता है। इसी तरह से एक साधु थे, वे साधु का भी गति हुई, हरिदास जी महाराज थे रामादि संप्रदाय में, ये द्वैताद्वैत दोनों महाराज द्वैता श्रद्धाद्वैत श्रद्धाद्वैत प्रकृति विशुद्धानंद जी महाराज की परंपरा में वो हुआ, उसका नाम था धोबीगढ़ी में वृंदावन में धोबीगढ़ का स्थान है, मैं गया हूँ, मैं गया जिससे मैं जीते थे, एकादशी को वहां पर एकादशी प्रसाद मिलता था, एकादशी का वहां प्रसाद था तो भटपेट पानी मिलता, भटपेट रोटी मिलती थी और जो रोटी पेट भर के नहीं मिलती थी, एकादशी भी खाते थे वहां। हम जाते थे वृद्ध संतों में दर्शन मैंने किए हैं, उन्होंने कहते हैं शिव जी के दर्शन हुए साक्षात, ऐसे दर्शन हुए लोग कहते हैं, बहुत लोग मानते हैं उनको, आज अच्छे महात्मा मानते हैं, अच्छे मानते हैं। वे कहते थे कि इस तरह से मैं गया तो मरे गए, फिर गया अच्छी कहते मैं वो जी को नहीं गया। उन्होंने एक बात सुनाई थी सिंगराम जी को, सिंगराम जी मैंने सुनाई, एक बैठा हुआ भिखारी एक था, जो भिखारी पैसे मांगता था, पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किए, ज्यादा हुआ बीमार, तब उन्होंने कहा कि मेरे हलवा ला दो, हलवा खाऊंगा, मेरे मन में हलवा खाने की, तो भी मर तो जाएगा ही, हलवा की मन में रह जाएगी, हलवा ला दे दिया, वो पीला पीला सा बनाते, पीला गीला बनाता, टीला दिया तो मैं सास हूँ ऐसा काढ़ा बना दे तो मैं खा ले चूंगा। वो कीड़े गिरे में खा करके अपने पास दिया, रुपये रुपयों के पैसे के या पैसे रुपयों कर एक दो चार मोहर बना दी, मोहर बना करके वो मोहर बनाई हुई थी वो गुटिया, फिर उसे दाह क्रिया करी तो दूसरे गए वो फूल चूंढ कर गए तो उसे सोना मिला, तो कटे रहा वो खा गया, सोने सोने के साथ में वो भी गिर गया। ये वो संतों की बनाई हुई बात है, मर गया वो सोना रहा, फिर सोना ना करके अब क्या करो, तो भगवान के भोग लगा दो और भगवान के प्रसाद कर दो, साधु पार ले पार करके उस बनाई साधु को निमंत्रण दिया और शीरा और पूरी और साग तेल बनाए गए, बनाए गए साधु विभिन्न लगे तो हसी दुविंद मुगे मुर्दे नहीं उधर न हुए, सब सब उठ गया, कोई काम नहीं आया, शीरो बनाया गदम होती गया कुत्तों को मनुष्य खा नहीं सका, तो वो माया में पड़ जाए ऐसी वासना रही, उस वासना सोने में वासना सोने के बीच में ऐसी मरने से नशा हो गया, ऐसी वासना ऐसी वासना हो जाए मुक्त होता है। ऐसे साधु हुए जिनके भी कहने से वो बंद भोजन दिया था वो खराब हो गया। एक साधु तैयार थे, उनकी एक भाई साधु रहता था सेवा, वो करते हुए जिनको जाने काम हुआ तो क्या महाराज मेरे को महाराज जाना है दूसरे से, फिर जाना है तो इस वास्ते आप ही नहीं, नहीं बेटा भाई मत नहीं हो बड़े को जरूरत नहीं है, मेरे को भेषा भेषो मिल जाएगा, नहीं नहीं के मतलब ज्यादा प्रेम है उसे 20 रुपया दे दिया, 20 रुपया रहते आवाज देते मर गया, मर गया जो रात में खराब होने हुआ वह महाराज नहीं खराब बोले, जब उस रात में देखा तो मिला तो क्या तुम्हारे 20 रुपये में पड़े हुए है उसमें मन रहना सर मेरा 20 रुपया में मन रह गया, मन रह गया तो मैं 50 रुपये तक प्रेत बन गया हुआ, अब ये रुपये तुम कहीं लगा तुम्हें मेरी गति हो जाए, फिर वे रुपया लगा दिया उसमें फिर बाजी नहीं आए। ऐसे मनुष्यों की गति होती है, गति का जो पैसों को मन रह जाता है वहां पर गति नहीं होती, वहां पर पैसा मन वहां धन बनता है। अच्छे साधु थे वृद्ध थे, पास पैसा रखते नहीं थे, फिर पास पैसे वो रख दिया जबरदस्ती उन्हें कर दिया पैसा रखता हूँ कि जो कह करके हाथ नहीं देना और वो चाह से चीज मंगा देना, मन में रह गया उसमें तो मन रहने से साधु प्रेत बन रात्रि में खरू बन खरू बनती, ऐसे दुर्गति होती है। तो पैसों में मन रहने से मनुष्य दुर्गति होती है, पैसों में रह जाए वासना इसी देर राशि शरीर में सांप को बनना पड़ेगा, वो सांप बनाएगा तो इस तरह से इस वासना व्यक्ति में सांप बनता है, तो शरीर धारण करता है, ये शरीर छोड़ता है फिर दूसरा धारण करता है, दूसरा शरीर छोड़ने में तीसरा धारण करता है, ऐसे अनंत शरीर धारण करते हुए मरता रहता है धारण करता रहता है। इस शरीर में अभी मौका है इस शरीर को छोड़ करके और परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो सदगति होती है, नहीं तो साधु और गिरते हो वद्रुति वैसे ही होती है। ऊपर उष्ण शरीर के वो साधु हो गया तो ऊपर भिक्षा मिल जाएगी, केवल चाहिए भिक्षा मिल जाएगी, वैसे पंगु गति वही होगी, जो वैसी गति पाप करता है पुण्य करता है अच्छा करता है वैसे ही गति होगी, गति के अनुसार ही उसी गति होगी कर्म के अनुसार। ऐसे बीती हुई बातें बताई है संतों ने, ये बातें भोगी हुई है, ठीक देखी हुई है। इस शरीर में रहते हुए भी साधु होने पर अभ्यास करने पर शरीर से अलग अपने आप अनुभव हो जाता है, सही अलग है मैं अलग हूँ, मैं त्रिकाल भी सारे शरीर नहीं हूँ, शरीर के मर जाने से मैं कुछ नहीं होगा, मेरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सनातन जी ने ऐसी बात बताई है जिसकी प्रबोधनी एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में साफ लिखी हुई है मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में अलहदा हूँ, शरीर के मरने पर मेरे को दुख नहीं होगा। नहीं तो शरीर ने दुख होता है रेको, वो शरीर के साथ में एकता न करे, शरीर रहते हुए शरीर से अलग हुए रहते हुए अलग हुए प्राणी रह सकते ही फिर मुक्त हो गए। इस बार तो शरीर से अलग होने की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो दुर्गति होगी। इस बार तो मनुष्य चाहिए कि देखे कि मैं अलग हूं, अलग अनुभव करे, अलग अनुभव करने से फिर अलग शरीर से हो जाता है, फिर सही ध्यान नहीं बढ़ता। शरीर में रहता है तो शरीर की वासना रहती है साथ, तो वासना करने से शरीर बनता है, वासना के अनुसार उस शरीर में ध्यान करना पड़ता है और उसी शरीर में जाना पड़ता है, फिर वो मुक्त हो जाए इससे अलग तो आज अलग होता प्रत्यक्ष दिखता है, शरीर सब अलग अलग है, मैं अलग हूँ बिल्कुल। आज भी प्रत्यक्ष होता है मरने पर ही अलग दिखता है। नापा सर में एक लड़की मेरे उसके पीछे भागवत करी कथा हरिप्रसाद जी ने, तो हरिप्रसाद जी को मैं देख तो एक दिन वे देखे जो क्या मैं पास में खड़ी थी, आपने देखा नहीं, मैं आया मैं तो देखा नहीं आपने, तो मेरे को पता नहीं था तब देखूंगा, तो चले तो अल्लाह ने खड़ी हुई देखी है, वो खड़ी देखे तो संदेश होते हैं भूतों भी देव ही होने, ये हमी देव योनी है, देव योनी है, ये अमरकोश में लिखा है देव योनी बताई योनी को भूतों की प्रेतों की मर गया है उसको ये प्रेत कार्य कहते हैं, मरने वाले का कार्य कह दिया प्रकरण प्रकरण सदा के लिए चला गया उसको प्रेत कर्म कहते हैं, ये प्रेत क्रिया कहती है उसको, तो ये प्रेत क्रिया होती है, वे प्रेत जन्म में होते हैं वहां होकर उससे फिर ज्ञान मिल जाता है। इस वास्ते सज्जनों यहाँ रहते हुए संगत करते हुए ये शरीर से अलग अपने का अनुभव होना चाहिए कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ। नहीं अनुभव करेगा शरीर साथ रहने वासना तो शरीर सूक्ष्म बनेगा, सूक्ष्म शरीर के साथ मिलेगा वो दुर्गम में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर वो कहीं जाओ शरीर साथ में रहेगा। अबार शरीर जो मिला दे अलग होकर हो जाए अलग शरीर में, फिर वो शरीर बन जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। ये आप अभी अभी अभी कर सकते, अभी इस शरीर में अनुभव कर सकते हैं आप, इतनी शक्ति है भगवान ने दी है ताकत। इस वास्ते सत्संग करके और उसका अनुभव करना चाहिए कि मैं और हूँ, शरीर और है, शरीर जड़ है, नाशवान है, क्षण मंदुर है, आप चेतन हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशि, सहज सुराशि है, शरीर के साथ में संबंध में सुख और दुख दोनों होते हैं, दोनों भोगते हैं, दोनों भोग करके फिर अलग अलग घटियों में जाते हैं। आप शरीर से अलग होकर अनुभव कर ले परमात्मा शरीर के साथ मन नहीं होगा, शरीर मरता रहे पड़ता रहे परवा नहीं, जैसे कपड़ा है अपने पहरे हुए है तब कपड़ा में साथ में हम रहते हैं, एक अपने पहर कर छोड़ दिया तो वैसे अलग हो जाए, इस तरह शरीर से छोड़ करके हम जाते हैं अलग, तो ये शरीर अलग हो जाता है, शरीर तो अलग हो जाता है पर शरीर में रहती है वासना वो जब तक नहीं मिटती तब तक नया शरीर धारण करता रहता है, वासना मिट जाती है, मिटी न मन की वासना न तो वे नाश, तुलसी कहते पचन हुए दे दे तर को त्रास, गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये जब तक शरीर नाश नहीं होता शरीर के मोह रहता है तब शरीर तो मरता रहता है, शरीर नया नया शरीर धारण करता रहता है, जमता मरता रहता है, शरीर अलग अलग अनुभव करता है, वो महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है, भगवत भक्त हो जाता है, वो फिर सही धर्म नहीं करता। नहीं तो आप कथा करोगे जी, बात करोगे नहीं कर जाओ, आदमी सारा सुनते हैं पर कहता वो और वो शरीर सही धर देता है, उसको शरीर मिलता है, शरीर मिलते ही पाप और पुण्य होते हैं, वो भोगता रहता है। अब अनुभव अलग कर रहे हैं, अनुभव वाले बनते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करके अनुभव करके परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात सबके हमारे काम की है, जितने सत्संग सबके लिए आवश्यक है। तो शरीर मैं हूं, शरीर शरीरी दो चीज है, दो चीज है, जब ये चलता करता है और भीतर में वो शरीर चला जाता है, शरीरी शरीर वाला चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है मुर्दा, फिर उसको बाड़ो कुछ भी करो वो मुर्दा है, ऐसी करता है, प्रत्यक्ष बात है, वो ध्यान करता है, शरीर से अलग अनुभव करते हैं वो मुक्त हो जाता है। संतों ने लिखी है बातें, सदानंद जी बात मैंने देखी है, पढ़ी है, आप पढ़ सकते हो, मेरे पास पुस्तकें मेरे पास, आप सुन सकते हो उसको। वे कहते हैं मैं सही तीन काल में कहीं नहीं हूं, मैं अपने स्वरूप में अखंड रूप से रहता हूँ, निरंतर वैसा ही शरीर रहता है, मैं अधिक रहता हूँ, शरीर रहते हुए कहते थे तो संतों अनुभव होता है, था अनुभव होता है तो अलग महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते, तब बुद्धि हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, जाते हुए मुक्त हो जाते हैं, परिश्रम द्वारा भी मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो शरीर जाने पर दूसरा शरीर मिलता है, उसको शुभ शरीर मिलता है, वो अतिवाहिक होता है, वो अतिवाहिक शरीर कहता है, मुंगर्ष में क्लेश पाता रहता है, बुद्धि होता है, अभिनिवेश अभिनिवेश होता है, अभिमान, पांच क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अभिनिवेश न मरण भय होता है, मृत्यु से भय लगता है, वो तो शरीर साथ रहता है, तब शरीर छूटने के बाद फिर शरीर से अलग होने पर भय नहीं रहता, क्यों भय लगे तो शरीर को है, हमारे तो भय नहीं, तो अपना भय नहीं होता, जैसे धन पास में रहते धन का भय रहता है, धन नहीं छोड़ दिया धन का भय नहीं रहता, इसी तरह से उसे भय मिट जाता है, अभय मिट जाता है, सदा परमात्मा में निरंतर रहता है। तो ये अभी अनुभव करने की बात है, इस समय में, इस समय में इस अनुभव किया जा सकता है, सही से अल्लाह होकर मुक्त हो सकते हैं, सब सब जितने शरीरधारी है मनुष्य मात्र मनुष्य अलग हो सकता है, सबसे असर वो अलग नहीं अनुभव कर देते, साधु और व्यस्ती हो ये एक समान होती होगी, बड़ी करोगे वैसी गति वह दुख पड़ा पड़ता है, सुख पड़ा पड़ता है, मान बढ़ाई अनाई यह आग लगते थे, मरने के बाद भी ऐसे ऐसे होगा, नहीं तो मान अपमान करो निंदा करो कोई असर नहीं पड़ता, निंदा भी असर नहीं पड़ता, प्रशंसा भी असर नहीं पड़ता, सुख का भी असर नहीं पड़ता, दुख का भी असर नहीं पड़ता, हमारे पर असर पड़ता ही नहीं, सर्वथा भय अंदर में हो जाता है, शरीर के रहते रहते अनुभव हो जाता है साफ, जो सही मैंने अनुभव करता है, ये अनुभव सबको हो सकता है, शरीर मात्र को। कल मेरे मन में आई थी कि शरीर रहते हुए सब कुछ अनुभव करता है, शरीर से अलग अनुभव कर सकता है, अरे मुक्ति सबकी हो सकती है, मात्र प्राणी की, जितने मनुष्य शरीर में आए हुए हैं सबका कल्याण हो सकता है, और सब शरीर से अपने आप को अलग मान सकते हैं, क्योंकि अलग है ही शरीर, शरीर मर जाता ही रहता है, फिर आप यहाँ से चले जाते हैं, फिर आप अगर हमारा दिया पानी पानी आपको मिलता है, शरीर शरीर यही बढ़ जाता है, दो का अनुभव होता है प्रत्यक्ष, आप अलग अनुभव कर ले जीते हुए तो निहाल हो जाए, हम अनुभव नहीं करेंगे फिर वैसे जाएंगे, पहले साधु हो जाओ व्यस्त हो जाओ बचेंगे बचेंगे, ये बात है, स्वास्थ्य भाइयों से बहनों से कहना है आप अनुभव करो, में आप सही नहीं हो, सही से अलग हो, आप चेतन हो, ये सही जड़ है, सही दासवान है, क्षण भंगुर है, ये सदैव बदलता ही रहता है, कभी बदले बदले रहता ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं, ऐसे कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वो आप जाते हैं नरकों में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, अनेक लोगों में जाते हैं, अनेक तरह सही ध्यान करते हैं, इसे ध्यान करना पड़ेगा, वासना के अनुसार जैसे जैसी वासना उनसे सही ध्यान पड़ेगा, सही छोड़कर वासना रहित हो जाएंगे, मिट्टी मन की वासना नवतर हुए नाश, तुलसी केते पशु हुए दे दे तन को त्रास, तन को त्रास देकर मर गए नहीं हुआ, यानी जूती समय नहीं होगी जब मुक्ति होगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि इनसे जनित द्वेष निकलो, शरीर से आप अलग हो जाओ, शरीर से अलग होकर अनुभव करो एकदम, तो अनुभव होता सीखते ऐसे भय मिट जाता है, सदा सदा बुद्धि भय नहीं भय हो जाते हैं, ऐसे पद को प्राप्त करते। राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 16 जुलाई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।